من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. سورة تور دو حصیو د دې اول حصہ د دینه مخکې ختم شو، دویمه حصہ د ځای نه ذکر کوي او په دې کې اول تسلی او تشجیع للنبی صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر د پاره تسلی او تشجیع معنا بہادری ورکول، تکه مقام د نبوت دا ډیر لوی بوج دی، دا ډیر لوی مشقت برداشت کولې د دشمن د لاسوم او په دیلار کې، چونکه انسان ته هر څه مخې ته راځي، د دشمنانو د لاسه تمام انبیاء ډیر په تکلیف کې وو. په خپله انبیاء او حال داو چې د هغې زندګي د فقر او د غربت انتهایی غریبي، لوږې پکې ډېرې وې، تندې پکې ډېرې وې، سفرې پکې ډېرې وې. خصوصا زمونږ د پیغمبر تکلیفونه، مصائب او ابتلاګانې، اسمیختونه اغم داسیو چه غیطه ده یو نبی تکلیفونه او امتحانات نرسی. اللہ رب العزت پده طولو که کامیاب کو، کامیابه داده چه پاغی امتحاناتو که پاس شو. ده هر نبی، ده هر امتی، ده هر عالم و ده هر مبلغ کله چې هغه د الله دین مخلوق ته رسوي او کار د دعوت کوي، د الله د دین خدمت کوي او د الله د کتاب خدمت کوي، نو بس هغه له پکار دی چې په ځان باندې شپه او ورځ یو کړي. دې ته نه ګوري چې زه دې وخت کې الکیم او تکړه یم، نو کار د دین به کومه چې وروستو کمزوري شي نو بیا ډډه ووي. نه دې کې دمه نه ده راغلی. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی سلویخ تو کالو نرستو، تک سلویخ کالا پس نبوت ملوش، دا غی نوم پیغمبر بانی خی سخت را غلی وی، خو بیا رستو زمانه دا نبوت دیرش کالا و پا دیکی پیغمبر شپی تا روز تندی کتی دی. دا نبی علیہ السلام و السلام زندگی دیرش کالا و، او صورت انعام کې الله پیغمبر ته تقریبا صدری سلویخ یا پینزه سلویخ زایوی قل قل یعنی پارام بنے کی نی نو دی وجن پیغمبر ناست نو نو دش پی دمو ان دروته دمو او چکلا اغه وخت غزوات شروع بیا خو نبی علیہ الصلات والسلام بده یو جنگ نه راتو آرام بیلانو کلو په بل باندې ورته زکه د الله حکم دا ډیر لوی بوج د زکه الله پیغمبر له صفت ورکړه ده مزمل یا مدثر دی صفاتو کوم ډیر لوی کمال ده بهر حال دا نور د نبوت دا نور د مشقت او د محنت دی وجنه د نبی شانتا دی دنیا کې د هیڅ شان نه رسي بلکې په تمام کائناتو کې جبريل علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا سره پاتې شکل ولی پاتې شو آپ له نشتلې پیغمبر الله بوتو خو جبريل علیہ الصلوۃ والسلام رسو پاتې شو روایتونه ثابت را او داسې د هر نبی شان وګوره اغیل چې الله کوم مقام او کوم مرتبه ورکړي د نړۍ په دې کائناتو کې نه نورانی مخلوق لا ورکړي دا نه خاکی مخلوق لا ورکړي دا نه ناری مخلوق لا ورکړي دا ډیر لوی بوج دی وجن الله خصوصا مکی سورتونو کې پیغمبر ته تسلی ډیر ورکړي هغه کې انتقام نو تا بدل نشه غستې تار یو سړی سپیړي جواب په سپیړه نشه کولې بلکې تا به صبر او تحمل نه کار غستو دا صبر ډیر ګران کار دی یو سړی تا ته کنزل کی یو سړی پتا باندې خورې او شګې درلودي یو سړی پتا باندې لاړې تو یو سړی تا د کلی نه وباسي یو سړی ستا مرګري او ستا تمام اقربا او رشتہ دار چې چا ایمان نه وړې دی او خصوصي مرګري هغه وهی او ټکی او پیغمبر د هغه په خوا باندې تیریږي د هغه حال ته ګوري چې هغه د لوګې نه هلاکیږي د تند نه هلاکیږي د بدن د هر اندام نه وینه ساسي او دور پوری کی گی چاہے بجا حل لگی او سمیہ دو ٹکڑے کئی او پیغمبر و توی صبر نکار واخ لے تا اس سر زما وعدہ دا جنت التوا ملاقات کو یا اہل یا سر تا ہر سا پیغمبر لی دل دا سخت دا خپلو مرگرو پا خپلے خوچ پسڑی بانے سا تیری گی نو تیری گی با خوچ مرگری تا گوری او اغا تا دا خوراک سا نمیلوی گی کافر وحی او ٹکئی هغه د کلی نه وباسي هغه ته مال او دولت اخلي کور ولې لوټکی باغ ولې لوټکی جیداد ته نه اخلي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلو کنه څنګه هغه لاړ مدینه ته او ټوله زندگی په مدینه کې تیر کړه مدینه والا له خپو نبی علیہ الصلات والسلام دا مکه کې چې نوی خلق مسلمانان شو نو په دې یو جنگ هنین کې هغه له ډیر غنیمتونه ورکړه نو بعد قسانو پړل کې دا رااله چې مونږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوی وی مال بدیتا پاتیشی او پیغمبر وتا وسوسه هغه جون ټول په مدینه کې تیر کاو ال تدفن شو او دی ویلو چې ان عقیلا لم یترک لنا منزلا عقیل خو مونږ تکور نه دی پریخي نو چې پیغمبر هغه ګوري لوټ کاو نو له صحابه هغه پریخي وسو هغه ټول لري وارس نو دا د مکه حالت دا ډیر د سخت او تکلیفونو د دې وجنه اللہ پیغمبر تا تسلی تشجیع چه بہادر شا تکڑ شا کم مقام کم مرتبہ ما تعالی در کری دا نو دی مقام و مرتبی تا چی ترسی نو لار کی دیر سختی لی او لار دا زغوڑا کی لی دی و جنار دی حسی پا اول کی تشجیع و تسلی او بیا تقریبا پا پینزل سو طریقو سرا د دې انکار کوونکو د پاره سجرونه دي رټنی او زورنی یا دلایل الزامیه د پاره دو انکار کوونکو فذکر فما انت بنعمت ربک بکاهن ولا مجنون الله پیغمبر ته وی او دا امر دی او دا امر سوره قاف په اخر کې تیر شو سورت زاریات کیم تیر شو سورت قاب پاخر کی ویلیو فذکر بالقرآن من یخاف وعید پا قرآن سرا تبلیغو کا فذکر بالقرآن نصیحتو کا خو پا قرآن سرا چاہتا نصیحتو کا اگا چاہتا جی زمادہ عذاب نیاری گی فذکر فما انتا بملومن فذکر فما انتا بملومن وذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین اللہ پیغمبر توی قرآن میں درکڑے دے او دی قرآن سر خلقو تا تبلیغ کوا فذکر اگی تا دایا دوا اگی تا نصیحت کوا خو پا قرآن سر دا سی دلتا موی فذکر نمفسرین لام دی دلتا بلا مانا کولی نشی و مغیل بزی ذکا التا فذکر بالقرآن ندلتا موی فذکر بالقرآن پیغمبر استا کار سر دشپی او دروازی تذکیر بالقرآن خلق تا یادول خلق تا نصیحت کول پا قرآن سرا دار اغیر دا نصیحت تا پارا دیخوا صرف دا یادول دا پارا نه دا یادول میں عبادت دی خو صرف یادول ندی بلکی ردی معنا ردی مطلب پا غیبان دی زان پو اکول بل تا خودل اغا پا دی مقصد بانی پو اکول دیکی چه کمی خبری دا حلال و دا حرامو دیکھ چکم د عبرت قصص دا انبیاء علیہ الصلات والسلام و دا حق فرستو دیکھ چکم مسائل دا اللہ دا توحید دا غی تعلق دا ایمان سر دے یا دا اعمال سر دے یا دا جون تیرول سر دے فذکر دے ذکر امر کی دا ٹول رالو نصیحت کوا پا قرآن سر درۃ الناصحین پرے دا چاہے وہ کتاب لکھلو دا نصیحت کون کو ملغلرا ملغلرا ہو ہے دارا تلا بل کتاب تا مغرر روائے تذکیر خو پا قرآن سر را غلے دے تبلیغ خو پا قرآن سر را غلے دے دعوت خو پا قرآن سر را غلے دے اگر دعوت اگر تذکیر اگر نصیحت شیغی کی قرآن نہیں نو اگر دعوت ندے لیکن دعوت خو دا قرآن نم دا دعوت اللہ پیغمبر توی تا دا قرآن بیانوا خلقو تا پا دے سر نصیحت کا وفما انتا بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون اللہ مجننو اگی خوما تا لیوانی وی اگی خوما تا ساحر و جادوگر و ترویتی وی وی با فما انتا بنعمت ربک دا تسلی دا مشرکینو گڑا کڑے وپا مکہ کی لکہ یو سور دا جبریل سلام نورا غلی وحی بندشی وی دا غی بند دو مقصد بدا نو چھ دا پیغمبر نبوت ختم شو ناغی بداوی ویده سر با یو شیطان راتو معاذ اللہ ویده و سر اخپل شیطان پریخه دی نبی علیہ الصلات و السلام با انتہائی پریشانو زیان تا پریشانی دی پا دی الزاماتو پا دی فتو پا دی خبرو نصورت والدحا نازل شو والدحا واللیل اذا سجا نام دا دی دا پارا چی دا پیغمبر تسلیو پا دی کی پا دا پیغمبر نات گوری نو صورت والدحا و آیا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن نیتو پا نعمت دخبل ربانی بکاہن نعمت سدے دا قرآن وذکروا نعمت اللہ علیکم اس کنتم اعداء اللہ یاد کے زمان نعمت پا تاسو باندے کل چی تاسو دا یوبل دشمنان وے دا یوبل وینو تا تگی ناس وے دا یوبل مال بام لوٹکاو اسی لو حر سڑے با خوچی چابا پلاری بانی امنتو یا با قافلہ کمزوری وا او پلار کی با پی سوک را پاسی دو آغا با زور ورو او سوک بیم داغی نبو تو کاغا با مشرو کاغا با کشرو کاغا با نرو کاغا با خزاو نداغا نبی غلام جو کم خاصل قومی سرے با او رست باغای او غلام ش فمیلو کی با خرسی دو او خپل خپلوان با داغا نو خبر چکم طرف ترخش اللہ چکلا او گفت چیزا پا دی خپل مخلوق بان رحم کوما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ورک او قرآن نازل کو اللہ زکوی مومنان تا فاصبحتم بنعمته اخوانا تاسو گردی دے دا اللہ پا نعمت باندی رونا رونا یا دا یو بلوینو تا تگی ناسو او یا دا اللہ پا کتاب سر رونا رونا شوی دا رورولی دا محبت او دا الفت اللہ پیغمبر تاوی کتا دا طول دنیا خرچ کرده وی دا مینا و محبت تدی خلق و پذلون کتا نشرا وستی ولیکن اللہ الف بینہم دی زور اور خلق و پمینس کی دا مینا و الفترہ وستن اما انتا بنعمت ربک بکاہن دی بتا تا وی چی دا ترویتی دی دا کودو منترو والا دی کاهن بے آغا چاہتا وی چی دا آغا خپل ایجنٹان بو پا شیطانانو گی غیب بر تلیو اسمان تا علتا بے غوک کی خودو نو چی او خبر بے ووری دا نو آغا بے زر رو رسول دی اپا زمکا بچی کم ناس دتا بے رو رسول آغا خبر دق سلی تا بے کاهن وی آغا با آغا خبر یا پورا ووری دا وی آنا چی وو بیری دنو دا غی سر بے یو او یا دروغ یو زکر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وی باز روایتو کی سل باز روایتو کی لس نور بے و سر دروغ یو زکر یو خبر خوب آغا وری دلی و دق سلی تا با آغی کاهن وی کودو منترو والا و یا ترویتی پیغمبر بانی دا فتوه لگولی و فما انتا نیتا پیغمبر اپنی مت تخپل رب بانی بی کاهنن یعنی پی قرآن تخپل رب کوڑو منترو والا والا مجنون او نلیوانے دا لیوانی دی پا دی که اقل نشتا ام یقولونا شاعرون چی کل دا تسلیو شو نوز دا زجرون شروع شو ام سر دا طول زجرون دی او یا دلیل الزامیه دی ردین کارکون کو دا پارا ام یقولونا شاعرون بلکی وای دا مشرکان ام یقولونا دا سوک دی ایو خنو دی وجن جمع راوڑی او اغا فاعل ظاهر نر ذکر کرد اغم یو تن بلکی وای دا مشرکان طول دا پیغمبر بارکی شاعرون چی دا سوک دی شاعر ذکر عربو کی دا غا وقت شعرا دیرو نتربسو بیهی انتظار بکو دتا ریب المنون دا حوادث و دا زمانی دا حوادث و دا مرگ انتظار بکو پا دا باندی عربو کی پا خواچه تا تیرشیو سوک شاعرانو یا نابغاو یار سوک چیو نو دغسی انتظار با تکو دغسی بے پریدو یا بے اوتڑو مرگ با ولراشی مرز با ولراشی منگا بات نخلاص شو پا دی زمانه که ار قسم انقلابات رازی وچه کلتی او سڑه اونسی او بند کی نو دل لوگی او د تند د لاسا او د دی وجنه چ سوک داغه خال بیا نه راځي نو بس هغه مرشي یا داس بیماری وته لګي چې په وځه باندې پروتي دغه سه بس دا یو شاعر دی انتظار بو تکو ریب المنون لکه څنګه چې عرب زهیر بن کړو نابغه بن کړو شاعرانو سو مقابله به وي په خور خلق دشمنه به وي نو بس هغه بدل لوګي او رتن دینه هلاک شو نو مونږ به همدا انتظار کوو دته حوادث براشي او مرګونه براشي مونږ به تن اخلاص شو یو سړی د دشمن نه خلاصيږي نو جمهور شنو په خپل اخلاص شي قل او یا پیغمبر دې تا تربسو سیدا تاسو مې انتظار کوه فإني معكم من المتربسين یقینا زو سرستاسو د انتظار کوونکو نه خپل وګورو تاسو در رب ده حکم نه نه خبر او ما ته الله چې سویلی دی زی خبر کړم مخکې ما ته پتا نه و کته بشي ام تامرهم احلامهم بلکې حکم کوي دی تا احلامهم د دې هغه عقلونه ام تامرهم احلامهم بلکہ حکم کئی دیتا ددی آغا عقلونا بهذا پدی باندے احلام حلم او حلم حلم خوبونو تاوی آغا خوبونو دا شپی چا سوینی نو یا خود آغا خپلو خوبونو اثرات تی پدی باندے آم تا امرهم احلامهم یا ددی خپل عقول دی احلام حلم تدی خپل عقلونا دی آغی و تداوی چه دا شاعر دی دا کاهن دی دا پخوانو شعرا و پشان دی اغیم دا غسی و گرد ورد بگرده دا اغیم دا دوست و دشمن پتن لگی دا اغیم دا کلی و دا وطن پتن لگی دا اغیم دا غسی دوستانو سوک دا یو زین را غلی و سوک دا بل زین را غلی پا آخر که بایده غسی پریخو دا غب دشمنانو را گیر کو شاعر با مر شو یا با ختم شو زلیل و رسوا بشو دا د دې عقل لري دې د عقل دې تداوي هم تا امرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون بلکې دا یو قوم دې د حد نه تجاوز کوونکی طاغون سرکش دی، مشرک تو گورا او داغا عقل تو گورا، مشرک پسی او داغا عقل پسی. حدیث کرازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مخ کی اوسلی صفتو کد یو نصرانی وی ما آقل فلانا، او داغا سڑے نصرانی وی دیر عقل من سڑے دا نصرانی دیرو خیار سڑے دے نن خو ار یو سڑے دا غیر مسلم صفت کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوی مہ ہا تسدی وے ان الکافر لا عقل له، اذا تا تا پتہ نشتا کافر لا عقل له، ددد سر عقل نشتا. وی اما سمعت قول الله تعالی تا سورۃ ملک کی دا اللہ دا آیات ندل وستے چ قیامت کے بدا خلق دا کم چی دنیا کے نن علماء حق پرستو انبیاء غریبانان و فقراء و مساکین پور خنداگان و مسخری کی، او دا زکه چیغی سره دین دی، دنیا و سره نشتا، کرسی و سره نشتا، اقتدار و زور و طاقت و سره نشتا، نو اغی لگیا دی و ٹوکی و مسخری کی سباب دی سوی ها اغی سره سو دین و سره و دا اللہ کتاب و سره و دا اللہ پیغمبر و سره و دا غد و خلی مبارک خیستہ خبری و سروی، نو دا اللہ خبری، دا پیغمبر خبری، دا ملیکو خبری، دا پخانو حق پرستو انبیاءو خبری، دا خو گلو نو، دا خو دا چمن گلابو نو، دا و سرو، خو دی طرف تا و سر مال نو، کورسے نو، لخکر نوی، وصلے نوی، نو دی مشرکانو با پا غیپور خنداغانی کولی، ننو ماغشے دے، او خصوصا زمونگا پا دی قوم کی علم سوان پیدا کرد جی خان سڑی دی علم کرد، سوان پیدا کرد جی او پختون دی علم کرد، پا دی با تزان بدخ کاری دو او نی دی علم تا طالبان استو پلو او چی او سڑی با معذور او پس ترگو بڑون شو پا خطوبانی با گوڑ شو یا غطا پس نور مسئلہ نویزه دی با علم تاو باسو ناقا بیا مدرسه کی نو، یا چې د صبح نو خروان کار به یو شیطان به چې دا غنه وکلی کې وکور کې هر څوک تنگ نو بس هغه به چې طالبانو سره کې ویزا لکه دا بس تاسو چونی ډوډۍ بدل غواړي وظیفا بدل غواړي هغه به ولیکو. علم خلقو ته ډېر سپکو هغه وخت کې ومو او وروستو ومو، هغه وخت کې سپکو د جهل د وجې نه، او وروستو سپک شو د دې فخر او غرور او د کبر د وجې نه، دا سرخیانو دا نحویانو پا وقتی او خصوصا دا ایمو پا وقتی خلقو با خپل بچی راوستو چه کل اغی پوشو پا اندازه بانده چه لکا عزت خطول پا علم که ده، دا عزت خطول دا مولا و دا تالیب سره ده، نا اغی با خپل بچی راوستو او علماء سره بیکنولو، امام خلیل دا نحوی او علم ده، او بادشاہ غا وقت سر خپل زی راوستو او کیه نو طالبان ناستی، او جی تیلاس کو 1500 درهم راخ کلو او غا امام خلیل تیوی دا واخله دا وسوالا او هر میاش کی بتاله ز 1500 درهم ورکو، او چې دا وسه میکیږي نو زیاتوم به چې دتا سبق خو امام خلیل جی تیلاس کو طالبان و تناسون سره روړی رجیب نه راوغست، هغه تیوی بادشاہ جی وی هم ودی تو ګوره خلیل وین ګلی سر ډوډۍ نه خوري، دا پا پیسو شو نو دا زیدم واپس بوزا و دا پیسی دم واپس والا، زن پیسی اخلما که دغا سی پریدی دی ملنگانو سر پریده ناس بی کلا با روڑه ملوی گی و کلا با نملوی گی، طالبانو بطول مردغا حالو سر علم را روان دی اخپل مور تیوی مال یو سل که کوری پا خکاوی سکه بچیا کوی بغداد تزما، او یواز بغداد نری اپل او سر نور علاقیم دی ما او ریدلی جل تا علما دی و غی سر حدیث نو دا غینا بس از دکم واپس پر آزما مورو تاوی سیدا سل وارو وارو که کوری ولی پا خکلو آغیدان سر واقست تولانو دی سلی پا بغداد کی یا پا دا غا ایریا کی سل روز تیره کلی محدثینو سر بناستو دا غینا به حدیث دی کلو، نو چه سبق ٹیم بختم شنو دریاب غاڑی تا براغی، نو دا غی ککورو نو یو ککوری را واقستو ناغا به یو گٹ داسی نزدی و بوتا کی خود جدا لک پوس شی، او د خپل لیکل کول ځانله هم سوده به سپا کوله نه هغه یو ککوړه به وخوړو او واپس به راغې خپل ځای ته. سل ککوړي د مور د لاس ختم شو او محدثین چې د غځای کې سوره وو او هغې سره کوم حدیث نو هغه هم د ختم کړو واپس کور ته راغې. هغې داسې علم کو دی وجه نه بعضې طبا ذکر کړي دي چې په سړې روټۍ سره ذهن سیوا کېږي. سړ روډۍ خوري ذهن وسره سیوا کېږي. دا سنت د علماو بلکه دا سنت د انبیاو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې په سړ روډۍ کې برکت دی. سړ روډۍ با نیمم نشي خوړې او چې تودی د دوو نه بازار شي بیا وروسته راپاسې دو نه هروسته بیا زور ورکی انسان ته. کلو وشربو ولا تسرفو. پخوانو علماو علم کو هغې دنیا ناغسته د دې وجه نه په حق پرستو پورې که هغه د جهل وختو د مشرکینو هغوی به هم دا خنداګانې کولې. د حق پرستو کور به نه وه کو به نو هغه ترې دې د عالمانو واخست. هغې دغسې بې کوره پاتې شو یا به د بل په کنډر کې پاتې کېده. ام تأمرهم احلامهم بهذا. د دې د عقل دوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه صحابي ته وی مح دا څه دې وی ان الكافر لا عقل له. د کافر سړی عقل نه وي. سورۃ الملک آیات نه لوستے چې دا کافران دي. دا چنن پتا سو پورې خنداګانې کې او ځان ته خيار وي تاسو تقه مخل وي انا ساده خلق تی وي. دا خو بس دغه هغه مغه پسې ګرځي کتابونه پترخ کې نیولې دي او دار سره خبر دي. دنیا ر سیاست نه دي خبرو د ساينس نه دي خبرو دنیوي تعلیم نه نه کړي. دا خو است شي کوله حالانکه دې خلقو دنیا حکومت کړو دې خلقو دنیا اقتدار کړو چې دا غي مثال نن په دنیا کې نه ملایوي. دا غي مثال نن په دنیا کې نه. دا غي یو تن چې دا غي په سلم برخه کارو کی په ملک ته مسلمانانو کې دا به هم تاسو ته ملاو نشي. حالانکه دا غي تعلیم نو حالانکه هغه په ساینس باندې نه پوهېدو حالانکه هغه د دنیا په سیاست او په دغه دروغ او منافقت باندې نه پوهېدو ساده سوده مسلمانانو سوچا ویتا سورۃ الملک نه دی ویلې چې دا کافرانو چنن پتا سودا فخر کیو خپل ځان ډیر خيار غنیو سبب په جهنم کې وقالو لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. چغي به وی چغي چې لو كنا نسمع کچری مون قران اورېدل وی او نعقل او یام په دې ځان په اکړې عقل خو په قران سره راځي. نو ما كنا في اصحاب السعير نن به مونږ په دوزخ کې ولې پراته وي په زمونږ عقل لو کنه چې دا چا عقلو ناغي تللی دي. الله رسول دي انهم احتوا منازلهم في الجنه ام يقولون بلكي واذا مشركان تقوله دادي پیغمبر د زانه جو کړي بل لا يقنون ننه داس نه دا بلکې دا یقین نه کوي. خو ته پته ده خپل میس کې بچ کې ناستو په یو مقبانی عتبر او لیګو عتبه اغه راو لیگا وته وی ته لار شو دی پیغمبر سره خبر یو کا نبی صلی الله علیه و سلم خانه کعبه کړي او هغه خپل خبره شروع کړه. کته دا غواړی نو دا بدل درکو کته دا غواړی نو دا بدل درکو کته خزه غواړی نو یو نه لس بدل درکو مال دولت او راجم چنده به حکومتونه تا به سردار مقرر کو چې خپل خبره ختم کړي. نبی صلی الله علیه و سلم وته وی فارغتا وی ته خپل خبره نه فارغه شوی. اقوى تبي نعم يفسمع مني واسمع تغوكيدا. النبي عليه الصلاة والسلام وتد حواميم الدوام سورة حاميم سجده شروك او چه سجده شروك لأو ده سجده زيلا في غنبر رسيد و سجده وكلا نبس اقوى تبي باس او ده اقوى سورة لا پورا شوه نده نمگل سورة ته او ده سلي ونیکو چه ده اقوى طول په شک راقی و تاوی تابا نم سحر وكو مونگ تا پتر دا اغا سحر دا سه ده او تا جو زما خل دیری سار شوی دا اغا دوڑای تا مایل شوست اغی و تا اغی تا اوی گور زر تا یو حق خبر کوم زما دا خبر او منع طول تاسو ما کلمن او پو خلقی دا دی جا سوی نو دار شعرا و خبری ندی دا که هنه نده دا سحر و جادو نده دا هر سمونگ ریدلی دا مونگ او ریدلی دی ما کی والا و پیشکو که دا الله ویم تقولون تقوله دا خود یسی لگیا دی چی دا در زانه جو کرده دا دروغ وی. الله وی یقین فکی نشتبه لا یقینون فلیأتو بحدیث مثلیہ. اللہ وی کہ دے پیغمبر دزان جوکڑی لگا سنگ جی دی وی نو را دی وڑی دا مشرکان بحدیث مثلیہ و خبر پشان دے یار دو پشان بحدیث مثلیہ. او دا اللہ سوز علی چیلنج ورکڑے دے مشرکانو تا سورة بقرہ کی تقریبا 15 علی اللہ قرآن کی چیلنج ورکی دے مشرکانو تا چیو سورت جوڑ کے یو آیات جوڑ کے یو لس سورتوں نے جوڑ کے فلیاتو بحدیث مثلی ان کانو صادقین کچری دا رشتینی پخبل خبرہ کی چی دے پیغمبر پا اللہ بانے دروغوی لی درزان جو کردن تاسم جوڑ کے گر داوم عربی رے تاسم عربی. ام خلقو من غیر شیئن یا دی پیدا شوی دی بغیر دس شینا. ام هم الخالقون یا دی پخپل پیدا کون کی دی. ام خلقو من غیر شیئن ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا کی ام خلقو من غیر رب سوک مانا کی ام خلقو من غیر موجد دی پیدا شوی دی بغیر دی یو ربنا بغیر دی یو پیدا کون کی نا دا خو کې دین شي چې یو انسان پیدا شو یو حیوان پیدا شو یا هر یو شی پیدا شو پیدا کوونکی نشته دا لا څنګه وشو. نو یا خو د دې دا خیال دی چې مونږه بغیر د پیدا کوونکی نه پیدا شوی بغیر د یو رب نه پیدا شوی ام خلقو من غیر شیء. دویمه معنا ام خلقو من غیر شیء آیا دی پیدا شوی دی من غیر شیء څه معنا بلا ام ولا اب نہ مور شتا و نہ پلار شتا. د دې څه خیال دی چې دا بے مور او بے پلار پیدا شوی دي نو چې نی مور او نی پلار نو هغه سي جما دو اخو غټي نو څه مطلب چې دا غټي دي لکه څنګه چې په غټو کې عقل نشتا دا څه په دې کې هم عقل نشتا. ام خلقو من غیر شیء آیا د دې دا خیال لچې دی پیدا شوی دی بغیر د سشینه نه بغیر د مور او د پلار نه. الله آدم علیه السلام پیدا کو په کومه طریقه باندې. الله عیسی علیه السلام پیدا کو په کومه طریقه باندې. او عام انسانان پیدا کړو په کومه طریقه باندې. د دنیا ته وخوله چې زی بغیر د مور او د پلار پیدا کول شي زی بغیر د مور پیدا کول شم. حوا بی بی د آدم علیه السلام نه الله دغه څه پختنه پیدا کو دو جراوی شو نه تر خو کې نسته. زی بغیر د پلار پیدا کول شم عیسی علیه السلام می پیدا کو زی د مور او پلار پیدا کوم تمام دنیا. نو دی سوې چې نه پلار شته نه مور شته دی دغه څه پیدا شو. درې معنا ام خلقو من غیر شیء یا دی پیدا شوی دی بغیر د سشی نه. څه معنا من غیر شیئن کی ویدا من پا معنی دا لام سر دی. ام خلقو لغیر شیئن یعنی عبسا سودن بس داس عبس پیدا شوی دا دی دا پیداشنا بس مقصد نی. آیا دی پیدا کری شوی دی لغیر شیئن بغیر دسی او مقصدنا. اللہ وی ما اسمانو توقورا اسمکی توقورا انسانانو توقورا پیریانو توقورا تمام کائناتو گورا تماسی عبس پیدا کرو ولی دا ماسه لو به کولی سم دا دی دا خیال لیچه بس دی دقه سه پیدا شوی دی و نه تا پوستا و نه سشتا خوشو بس دنیا که بلی سطح کالا تیر که و بس بیا و مرشه و قصه با ختم شی. ام هم الخالقون و یادی دی پخبل پیدا که ان کی نه یو خبره نه دا نه دی دا سه پیدا شوی دی زکم و پسرین و پسیوی لا حضا و لا حضا نه دی پیدا که ان کی دی او نه دی دقه سه پیدا شوی دی. ام خلق السماوات والارض یا دی پیدا کری دی اسمانونا او زمکا. ام بعد مفسرین یو واقعہ ذکر کی چی صحاباو کی یو تنو اگوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یا تو نوی او ما غوگ یخون وی کاد قلبی ای یطیر وی نزدی وجه دا ما دا عرب بار را گوتے وی اولوتے وی اللہ دا مخلوق تا پوکول دا پار سورا عجیبان داس کے لگیا دی تا تدا خپل عقل دا خبرې کوي ته دا وایې چې دا پیغمبر د ځانه جوړ کړی دی نو ځکه تا سره صحیح نو تم سب یو دلیل پیش کړه نه ته بغیر د څه نه پیدا شوې ستا څوک پیدا کوونکی نشته که نه پخپله پیدا کوونکی خا تا پیدا کړي د اسمانونه او د ځمکه زه تاسو ټول لا جمع شئ که نه داسې په تاسو کې څوک شته چې دا دعوه وکړي چې او دا مونږ پیدا کړي دي. ام آیا پیدا کری دی اسمانونا ازمکا بل لا یوقنون بلکہ دا یقین نکی ام عندهم خزائن ربک یا دا دی سرا خزانی دی یا دا دی سرا خزانی دی درفستا انسانانو لم ورکی پیریانو لم ورکی مارغانو لم ورکی اومیانو لم ورکی ام عندهم خزائن ربک اللہ اشارہ دی تک جی دزان تلگو گورا تصور خوراک کے نو کال کے بسور خوری نو چشپیتا کالا و سل کالا تیری گی نو تا بسور خوراک کری نو بچو با دی سور کری داوتا یادی اغسطان مشرانو بسور کری چامت ترود پوری چی دا کم پیدا کی گی روز تستان دا بسور خوراک کی ولی تا سر دی خزانی دی سو نغنم خزانه تا سر دا دا جوارو دا تا سر دا دا اروجو دا تا سر دا دا میوو دا تا سر دا ام عندهم خزائن ربک آیا دی سر خزانی در افستا دی؟ نا ام هم المسیطرون یا دی دی پخپلا نگه بانان المسیطرون الجبارو تا زور ور دی چه پا ملیکم زور ور دی پا انسانانم زور ور دی پا پیریانم زور ور دی زمکا و اسمانا و تمام کائنات دا دی دا قهر دلان دی نا دا خو زما رب دا صفت کرده ده و هو القاهر فوق عباده اللہ و عزت خپل بنیانو دا پاس زور ور دی دا اللہ پا صفتونو کی راضی رقیب دا اللہ پا صفتونو کی راضی محیط دا غا پا صفتونو کی راضی سمیع و بصیر دا ہر چا اوری دا ہر چا دا حال خبر دے محافظ دے لہو معقبات من بین یدیہ و من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ انسان حفاظت کی دا پیریانو کی دا ملیکو کی تاسا خیال لچ دی تاسو مسیطرین یا سام ہم المسیطرون ام لہم سلمن یا دا دی دا پارا یو پاوڑایشتا سلمن یو سلمشتر دی دا پارا یستمعون فی چی دی غوک دی پاغی کی تا دی دا سی یو پاوڑای برا خطلی رابطایشتا اسمان تا چی دی ال تا برا خیجی و پاغی کی غوک کی دی نو که دا سی یی فلیعت مستمعوهم نو پس راتل دیو کی آغا غوک کی خودون کی ردی بسلطان مبین پا یو دلیل واضح سرا یو خکار دلیل دی منگتووی چی ما برد اللہ نداواری دو ما برد ملیکو نداواری دو یا اللہ حکم کو ملیکو تا جبریل علیہ السلام تا میکیل علیہ السلام تا فلیات مستمعهم بسلطان مبین سنگ چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سور معجزی دی تو خودی سنگ چی نبی علیہ السلام قرآن دی تو خود سداد اللہ کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پخپل جون کی دی مکی والا او تک کوم مومنان او کفارو نغی ته او خودل اغي ولیدل دلائل عقلیا نقلیا وحیا نو څنګه چې دا زما پیغمبر دی او زه دعوا کوم نو تاسو مکه بر ساوری دلی نو هغه مونږ ته وخی فلیات مستمعهم بسلطان مبین اوا پلا ام امو د زجرونو تعلق تو عقیده سره فذکر فما انتا بنعمت ربکا پیغمبرا نصیحت کوا دی قوم تا پا قرآن سرا نیتو پا نعمت تخپل رب مانے بکاہن ولا مجنون نترویتیون لیونے ام یقولون شاعرون بلکی دیدہ سوائی چدائیو شاعر دے نتربسو بیہی انتظار بکو پا دبانی رے بل منون داغ حوادثو دا مرگنو قلو آیدیتا تربسو سیدہ انتظار کوئے فإنی معکم من المتربسین بیشک ازو سرستا سو دے انتظار کونکو نیم ام تأمرهم احلامهم بهذا آیا حکم کئی دیتا احلامهم بهذا عقل نردی پدی خبرو بانی ام هم قوم طاغون بلکہ دایا قوم دے سرکش دا حد نتجاوز کون کی ام یقولون تقوله یا دی وای چې دا پیغمبر د ځان جوړ کړی دی دا الله کلام نه دی بل لا یوقنون بلکې دی یقین کوي زما کلام دی پیغمبر د ځان نه دی جوړ کړی ما ولا ور کړی دی فلیاتو بحدیث مثله پس را دی وړي یو کلام او یو خبره په شان د باندې کدا قیدی چې در ځان جوړ کړی دی نو دا هم عرب دی ان کانو صادقین کچری وی دی رښتینی ام خلقو من غیر شیئن یا دی پیدا کړی شوی دی بغیر د پیدا کونکی نه بغیر د رب نه یا دی پیدا کړی شوی دی بغیر د سشی نه یعنی بغیر د مور او د پلاره یا دی پیدا کړی شوی دی من غیر شیئن ال غیر شیئن بغیر د څه مقصده عبس ام هم الخالقون یا دی دی پخپل پیدا کونکی ام خلق السماوات والارض یا دی پیدا کړی دی اسمانونه او زمکا بل لا یوقنون بلکی دی یقین نکی ام عندهم خزائن ربک یا دی سرا خزانی دی درستا دی پا اختیار کی دی ام هم المسیطرون یا دی پخپل نگهبانان او زورور بدی دنیا و پخلق ام لهم سلمن یاشتر دی دپارا یو پاوڑے یستمعون فیه چی دی غوک دی پاغی کی برا اللہ تو یا ملیکو تا فلیعتی مستمعوهم پس را دیوڑی منگتا غوک کی خود ان کردی بسلطان مبین پا یو دلیل واضح سرہ